राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2061 अनुसार 11 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम ईश्वर जीव अविनाशी जीव के बहन में ईश्वर का जीव ईश्वर ये पढ़ने वालों के भीतर एक शंका रहती है कि ब्रह्म हो जाओ तो ब्रह्म का ज्ञान से किया ब्रह्म का नहीं जीव ईश्वर ब्रह्म का नहीं है जीव जीव ईश्वर से समग्र ईश्वर है समग्र ब्रह्म नहीं होता क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति का निषेध है गुणों का निषेध है निषेध रूप से सरल हो जाता है निषेध नहीं है एवं विशेषते विश्वास ये राजस्व योग ईश्वर से कृपण बने धर्मात्मा विचार धर्मात्मा हो गया धर्मात्मा साधन में आ गया था उस जाते ब्रह्म है ये वास्तव में आत्मा है उसी का नाम है और ईश्वर से जो सौरा मालिक है ईश्वर समय ही समग्र में मैया संत मना पार्थ योग योजन मदा से अस्तम समग्र माम समग्र ईश्वर से होता है समग्र ब्रह्म नहीं होता ब्रह्म में गुणों का निषेध है गुणों का निषेध नहीं है शादी होता है देव शादी है साधन में भगवान के साथ एक होता मुक्त होने पर भगवान के साथ एक तो एक होता है भगवान साथ अभिन्न होता है भेद एक तो ब्रह्म के साथ हो जाता है बिना अभिन्न नहीं होता अभिन्न जीव के साथ होता है अद्वैत होता है विश्वास अद्वैत एक एक साथ नहीं ईश्वर समग्र है ब्रह्म समग्र नहीं है गीता का अनुसार ध्यान दे सुनना ईश्वर से जीव विनाशी ब्रह्म ईश्वर समग्र का नाम अधिभूत देव अधिज्ञ सेठ थे विद्यमान से सातवा अध्याय में कहा है सातवा अध्याय तो बहुत ही इसमें हम सबसे होते हैं बार बार पंद्रह शास्त्र विधि आई है वो शास्त्र और कोई शास्त्र नहीं है पंद्रह अध्याय शास्त्र है भगत वो सर्वित है भक्त कहा है समग्र कहा है असल इसमें हम समग्र मान्यता समग्र आश्वास थे भगवान भूमि आश्वास की भेदा वाली प्रगति और जीव स्वयं और नौ और दस भगवान दस भूमि वायु बुद्धि से अहंकार विज्ञान प्रतिष्ठित अपराई और आग पढ़ाई ये मेरी है अपरा परा बोल मेरी इसमें सब हो जाते तो ईश्वर से ईश्वर अभिन ईश्वर साथ होता है भक्त अभिन अद्वैत हो जाता है उसमें ज्ञान में भी अभिन्न होता है ईश्वर साथ ये विशेष बात ईश्वर जीव विनाशी तो ईश्वर साथ अभिन्न होगा तो क्या रहेगा एक परमात्मा रहेगा साधन हो जाएगा साधन परंतु अभिन्न ईश्वर ईश्वर ईश्वर जीव विनाशी चेतना मनुष्य सुनाशी ये दर्श अभय प्रति एक जीव जो अनंत ब्रह्मांड में जीव जितना जीव सभी परा प्रवृत्ति और दोनों प्रति वो शहीद भगवान और स्वर्ण भगवान दोनों प्रति समग्र माम ये समग्र शिव समग्र प्रवृत्त रहता है कर्म परमात्मा समग्र में आया बुद्ध युद्ध पाता समग्र तो कर्म समग्र असन समग्र माम समग्र भगवान का ब्रह्म एक अंश है ब्रह्म प्रतिष्ठा ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम सारे धर्म ही प्रतिष्ठा शासक धर्म गीता में भी ऐसा नहीं बेटा संघ पुत्र योगे तुम्हें और देही ने तुम धर्म किया देगा सधर्म धर्म धर्मात्मा इस वर्ष अवश्य सुधर तो तुम हो धर्मात्मा इस वर्ष तुम्हारा ही प्रतिष्ठा हम अमृत से देश से शाश्वत धर्म से साधन में जाता है वह ब्रह्म भगवान है मैं वहां शोरी असल समग्र समय कर्म यहाँ समय माम और समग्र वो ब्रह्म ही प्रतिष्ठा समग्र ब्रह्म का एक अंश है ब्रह्म समग्र ईश्वर है ना उसका एक है ब्रह्म चौदह महात्मा एक परमात्मा यही अंत में सिद्धांत एक परमात्मा और कुछ नहीं ब्रह्म वासुदेव सर्व है दूसरी सर्व नहीं रहेगा वासुदेव एक परमात्मा है अखंड ईश्वर वासुदेव है सब ईश्वर है सब इसके पास में कुछ नहीं कुछ भी नहीं है इस बात से अपना कुछ नहीं माने तब ईश्वर व्याप्ति होती है ईश्वर पास कुछ नहीं सब ईश्वर ही है उसके पास भी अपने पास भी धन होता है पास में भगवान के पास कुछ नहीं सब परमात्मा ही है भगवान के पास कुछ नहीं बहुत सी बात है सर्वे भी जो जयंती प्रदेश अब ब्रह्म की प्राप्ति गुणों गुणों में भगवान निर्गुण है निर्गुण सबका निर्गुण कुछ नहीं सभी परमात्मा ही है तो नहीं क्या करेंगे निष्कंचना ब्रह्म भद्रे निष्कंचना प्रिया दीपक क्या एक चीज है बहुत मंत्र है ब्रह्मसूत्र में सूत्र है गीता में श्लोक है एक परमात्मा ही है केवल परमात्मा समग्र ब्रह्म नहीं होता समग्र युद्ध होता वाह महाराज वाह बहुत विलक्षण असम से हम समग्र मामिशा कर यदता सिद्ध नाम कृष्ण माम तत्व सिद्ध में कोई एक भी नहीं जानता है तो वासुदेव सर्व है ये सिद्ध में कोई जानता है सिद्ध में ब्रह्म को सिद्ध हो जाएगी ईश्वर न मान कर मुक्त हो जाते हैं जैन भी भक्त नहीं हो सकते हो सकते ही नहीं ईश्वर है ही नहीं जैसे ही मैंने में घी है ही नहीं घी है ही नहीं मस्टर ऑयल है मक्खन का तेल ये मक्खन मस्टर ऑयल भगवान की बहुत कृपा होती है तब इसमें जन्म होता है और गीता जैसे ग्रंथ से परिचय होता है गीता और रामायण बहुत ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण